بریم سراغ سوال اصلی. آقای تو خیلی دشت، سردی چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صبح همه بخیر. سردی ها سرمنشه بیشترین بیماری ها هستند، هم از دیدگاه طب سنتی هم از دیدگاه طب اسلامی، و متاسفانه بیماری های سرد دیر درمان ترین بیماری ها هستند. در اخلاق پزشکی در طب سنتی گفته میشه هرگاه بیماری خیلی سرد آمد و بگی که درمان تو خیلی دیر اتفاق میفته. این سردی هم در تن هم در روان اثر داره. حالا اگر بخوایم بفهمیم که سردی چی هست، همین که در جسم، همین که دستتون سرده یعنی سردید، کسی دستتون ما رو میگیره میگه سردی، خودتون لمس میکنه دستتون سرده. اول سردی در درجه اولی تیفیست که در پا پدید میاد، بعد اگر بیشتر شد در دست پدید میاد، اگر خیلی بیشتر شد در سر. وقتی که سردی در سر پدید میاد دیگه یعنی منتشر شده سراسر بدن رو گرفته است. اگر که بخواهیم انسان‌های سرد مزاج رو تشخیص بدیم، کسانی که عروق بدنشون رگ‌هاشون پنهانه، اینها انسان‌های سرد مزاجی هستند. در ظاهر بخوایم نگاه کنیم اینو سرد است. سردی هم در چهره، همین که صورت سفید شد، رنگ موها سفید شد، یعنی که سردی یخ بندون هم نگیم آشکار شده. ولی نه گاهی وقت اون سرده، گاهی وقت اگر واقعا موهاتون رنگ نکرده باشین من سرتون گرمه. من فکر میکنم من معمولا سرگرم هستم. ما الان جدی میگم موهای سفید رو گردن دندانپزشک میندازیم، سفید صورت رو و سر رو نه. اگر سر سفید شده باشه یعنی که سردی در کل سر منتشر شده است. چرا دندانپزشک؟ به خاطر اینکه با اون تزریق بی‌حس کننده ها ماده سرد داره که همونجا اثر سردی خودش رو صورت میذاره و اگر یه طرف رو بی‌حس کنی همین طرف موهای سفید میشه، دو طرف سفید. جالبه. ولی خب گاهی اوقات متفاوته، همیشه که دائم نیست. گاهی وقتا آدم گرمه، خیلی وقتا ممکن سرد باشه. چجوری ما اون رو غالب ببینیم؟ اون نوسان اتفاقی است. ما توی ایران یه طایفه غالب جمعیتمون صفرا بلغمی هستن. اینها کسانی هستن که این رفتاری که شما میگید رو دارن، یعنی نوسان رفتاری دارن. گاهی شارژ هستن و خیلی پر انرژی هستن و گرم هستن، گاهی نه خیلی سرد هستن. به خاطر اینکه اندام فوقانیشون گرمه، سرشون خیلی گرمه، با نشاطن، پرفکرن، حاضر جواب هستن، ولی اندام تحتانیشون سرده، پاهاشون سرده. نا ما تو ایران این طایفه رو بیشتر داریم. همینجا کلمانی گرمه داریم. سلام. الو سلام، حال شما چطوره؟ وقتتون بخیر جناب. خوبی؟ صبحتون بخیر باشه. من هم صبحتون بخیر، خسته نباشید. از ادب دارم خدمت همکارانتون، همچنین استاد خیراندیز. ممنون از برنامه خوبتون. من از استاد یه سوال دارم. استاد از ادب و احترام، پسر من هولوحش 2 ماه پیش توی پارکینگ مشغول بازی بود، گربه پرید جلو پاش و ترسید، به لکنت افتاد. اوایلش زیاد توجه نکردیم، اما به مرور این لکنت یه مقدار بیشتر شده. یه راهکار به ما ارائه بدین توی طب سنتی ما چه راهکاری داره که ما بتونیم این مسئله رو جمع و جور کنیم؟ آیا نیاز حالا با طب جدید ما نمیخوایم بریم جلو، میخوایم با طب سنتی که شما میفرمایید یه راهکار جدید داشته باشیم؟ ممنون میشم از لطفتون. خواهش می‌کنم. آقای اکبری بودید دیگه؟ من قنبری هستم جناب. آقای قنبری، من شما فاصله تصویر تلویزیون دوره فامیلا رو در خواهش می‌کنم. حتما آقای قنبری، آقای دکتر پاسخ خواهند داد. خیلی متشکرم، لطفتون ممنون از زحماتی که می‌کشید. خواهش می‌کنم، صبحتون بخیر باشه. خدا نگهدار. بله، لکنت زبان به دو بخش تقسیم میشه، لکنت زبان سرد یا گرم. اگر سرد باشه در بدن کسی پدید میاد که اون مثلا آب دهانش میره یا حداقل لباش شعله نمیتونه جمع بکنه، در حالت عادی نمیتونه پشت سر هم صحبت بکنه، جمله بندیاش پیاپی نمیاد و شب که بخوابه آب دهانش مقدار میره، یا از غذاهای سرد مزاج مثل ماست، مثل ترشی، مثل شیر، اینها که میخوره سست میشه. اگر چنین اتفاق افتاده، اگر چنین حالتی داره پسرشون، یعنی سرد مزاجه و یعنی دچار لکنت سرد شده اثر اون حادثه، حالا این لکنت سرده. حالا این کسی که سرد مزاج هست، اتفاقی براش افتاده، این سردی براش غلبه کرده و لکنت داره، پس بنابراین انتظار داریم که هر وقت سردی بخوره لکنت زبانش بیشتر بشه. اگر این تستی رو بکنن، مثلا ماس بخوره، ترشی میخوره، عرفم که دستمزه ها همشون سردن، مثلا خیار میخوره، گوجه فرنگی میخوره، اینها لکنت زبانش بیشتر میشه، پس بنابراین ایشون رو درمان بکنن با خوراک گرمی ها. یک لیس عسل ناشتا و شبانگاه اولین و آخرین غذاش عسل باشه. یه دوره 40 روزه صبحانش رو بگیرن، اردبشیر انگور بخوره، این که گرم مزاج بشه، همین که کامش گرم شد پس آبریزی دهانش به اندازه رسید، اون موقع لک زبانش بهتر میشه. و این که روانش رو گرم کنه، چون این ضربه شوک روانی بوده است، گربه پریده است، عطر محمدی استشمام کنه در حال خواب و روزی یک یا دو مرحله اسفند دود بدن براش. اگر بخواییم هم خوراکی بهش بدیم، اگر خیلی فکر میکنم پیشرفت هست، 7 تا 21 دونه اسفند رو تو دهان بریزه بخوره. اگر خیلی زیاد شده دیگه یک دوره اصلا که تخمه کبوتر مهمانش کنن. خب اگر دچار در حال لکنت زبان گرم بشه، اگر دچار لکنت زبان گرم بود، کسیست که در حالت عادی باهوشه، حاضر جواب، سرش گرم، موهاش سیخ میزنه و حتی خوابیده، بچه ها هم همتون هستن، وقتی خوابیده همتون میغلطه این طرف اون طرف، پس گرم و بعدش میاد، این شخص لکنت زبان گرم داره و علال قاده زمانی بایستی لکنت بیشتر پیدا کنه که عصبانی میشه. وقتی که عصبانی میشه، وقتی که حالت تهاجم پیدا میکنه، هیجان داره، لکنت زبان پیدا میکنه، ایشون رو بایستی برعکس مزمزه گسمزه بهش بدن، مثلا شربت آب لیمون، شربت آب غوری رانش بدن. و اگر خیلی پیشرفته باشه، معمولا پزشکان طب سنتی فست زیر زبان میگیرن. این تو هر سنی باشه، 22 تا 28 29 سالگی هم ما اجرا میکنیم. ولی من فکر میکنم که چون بچه هست در سن رطوبت حمله روانی هم بهش اتفاق افتاده، سرد است. بله، سپاسگزارم از پاسختون. سلام عرض میکنم خدمت بیننده دیگری که پشت خط منتظر بودن. صبحتون بخیر. الو، سلام علیکم. صبح شما بخیر. زنده باشین، سلامت باشین. باعث سلام خدمت شما و آقای دکتر. یه سوال از آقای دکتر داشتم. میخواستم بگم که بله، من در اثر یه فشار عصبی زیادی که بهم وارد شد، دچار اگزمای سپوری شدم. و اینجوریه که مشکل من اینجوریه که وقتی از حمام بیرون میام، توی سرم و توی ابروهام و بعضی از نقطه صورتم پوسته میشه. میخواستم ببینم که آقای دکتر باید چه کار کنم، از نظر طب سنتی چه راهکار برای من داریم. و سوال بعدی من این بود که میخواستم ببینم خوردن لبنیات و گوشت سفید و اینا هم برای من مشکل داره یا نه. با تشکر. اکزما مشکلیه که خیلی از خانما باهاش گریبان گیرن، به خصوص تو فصل پاییز زمستون برای دست خیلی بیشتر میشه به خاطر خشکی هوا. بله. حالا اگزما رو تعریف مفصل کنیم که جواب ایشون رو بدیم، اگه فرصت داشتیم بحث بدیم انواع اگزما رو. بحث خب ایشون لبنیات رو گفتن، اول پاسخ بدیم که اگر بخوان شیر بخورن، حتما بایستی با این مزاجی که ازشون تشخیص دادیم، با عسل بخورن، با خرما بخورن. ماست بهتره که حالا زمستون نخورن، یا بین داشتن تابستون و زهرا بخورن. این از این. اما اگزماشون رو با خوراک گرمی های آرام لطیف، همون ارده با شیر انگور هست، همون خرما هست، اینها برطرف بکنن. و بادام اگر موضعی بخوان درمان بکنن، روغن کنجد موضعی روی سرشون بمالن، یک دوره 40 روزه، یعنی این یک سطح سر فقط آغشته بشه. این از جهت درمان ایشون. اما به طور کلی اگزما، پاسخ شما را اگر بخوایم جواب بدیم، به دو دسته بزرگ تقسیم میشه: یک اگزمای صفراوی، یک اگزمای سودانی. اگزمای صفراوی خارشی است که در هنگام خوراک گرمی ها، فصل گرما، بروز میکنه و یک خشکی تا سطح پوست میده. اینقدر باید بخارین تا وقتی یه مقدار خون بیاد، حالا بدن خارشش آرام میشه. اگزمای سودانی خارشی است که هم در اوج سرما، هم در اوج گرما بروز میکنه. در حد دیگه حتی میره زیر دوش آب سرد بگیره، همون آب سرد که بهش میخوره خارش. این اگزمای سوداوی است که همون خشکی سطح پوست رو داره، همون خارش داره، فقط با خوراک سرد، مثلا ترشی زیاد بخوره خارش پیدا میکنه، گرمی زیاد هم بخوره خارش پیدا. چون اینجا تفاوتشون خشکیه. این بایستی هر دو اینها درمانشون سرکنگبینه تشدید، فقط بله که با ترکیب چه قبلا گفتیم، 2 واحد عسل، 2 واحد عرق نعنا، 1 واحد سرکه. و اگر که سودا بهش اضافه شده باشه، اگزمای سوداوی باشه، بعد از اینکه این درمان ادامه دادن، یک حجامت عام انجام میشه، روش روی سطح اگزما هم اگر خیلی پیشرفته شده باشه، خراش سطحی که بهش میگن که موضوع جا خونگیری نمیشه، یه خراش سطحی روش، اگر که اگزمای صفرایی باشه یه دونه جامعت آن پس از 40 روز همراه با اگزماش کافیست. روغن های آرام بخش برای خارش موضعی هر دو اگزما ها روغن شترمرغ هست که روش مالیده میشه، یا روغن گل ختمی که آرام بخش موضعی هست، در ما سیستمی که هم که هست کرد. سپاسگزارم، توضیحات خیلی خوبی دادی. اما باز هم سردی ها بریم، فهمیدید که نمود بیرونی سردی ها، البته تلفن زارن داره کنم لفان لطف میکنی. بله سلام، صبح شما بخیر باشه. سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه. از اتفاق زنگ میزنم بخواستم که آقای دکتر خیراندیش در مورد بچه هایی که بیش فعال هستن از نوع کم بوده توجه دبستان هستن، اینو چه تمهیدی براشون بکنیم به جای اینکه از کورس های روان پزشکی استفاده بشه براشون؟ بله خیلی متشکرم، تماستون روز خوبی داشته باشه. خوبی رو پرسیدید، سوال خیلی خوبی پرسیدم واقعا. الان متاسفانه خیلی ها سراغ قرصایی دارن میرن که بچه هاشون رو از ظاهرن بیش فعالی جلوگیری کنن، و متاسفانه ما یه برنامه پزشکی که داشتیم توی ایالات متحده آمریکا بعد از 6 سال متوجه شدن که این قرصا اثرات خوبی رو بچه ها ندارد تا چند ممکن. این واقعیتی وجود داره، ما چه باید بکنیم؟ خود پزشکان توصیه زیادی دارن که تا امکان دارو کمتری مصرف بشه، چون عوارضش رو میدونن. برها بیش فعالی زمینه، بیشترین زمینش خشکیست. یه بچه بیش فعال خشک که بیش فعالیش ناشی از شدت گرمیست، موهای سیخی داره، خوابش کمه، همون تمایل خوراکیش به سوی ترشی هاست، این ترشمزه ها و گسمزه ها رو دوست داره، کم اشتها هست، گاهی از تاک خیلی بی اشتها هست، پدر و مادر رو خیلی تلاش میکنه که بیر نحفی بشه قضا بدن، چربی دوست نداره. اینها ویژگی های رفتاری بیش فعال های گرم مزاج هست. باهوشه، در این حالی که باهوشه غلط میندازه، غلط های بیجا، مثلا این چیزی که مثلا امروز تو دیکتش درست نوشته فردا غلط میندازه، جا میندازه، این از شدت گرم و سر از سر موضوع میپره، این از شدت باهوشیست. خب این افراد رو بگیم بیفعالان گرم. بیفعال گرم رو اگر خیلی شدت گرمیش بالاست، در حدی که موهاش سیخ رو بالاست، مثلا گاهی مادرها میگن که هرچی باشه موهای نرم کننده میشیم، باز هم اینطوری میشه، این از شدت خشکی سرش باید اینقدر سردی بهش بدیم تا مو که خوابید، یعنی حالا حرارت بدنش به اندازه است، مو به طور طبیعی باید بخوابه، انعطاف داشته باشه. خب خوراک سرکنگبین، اگر بیش فعالی خیلی زیاد باشه، سرکنگبین معمولی که دو واحد عرق نعنا داره، اگر نه عرق کاسنی داره، مثلا دو تا عسل، دو تا عرق کاسنی، یه دونه سرکه. سرکه رو معمولا بچه ها دوست ندارن، خیلی تنده براشون ها، این ها سرکنگبین زرشکی براشون درست میکنیم، یا سرکنگبین اناری درست میکنیم، به جای واحد سرکهش آب زرشک میریزیم، اون که یه دستمزگی آرام داشته باشه بتونیم تناوب بدیم. انار رو، آب انار رو، خود انار رو، انگور ترش شیرین رو تو غذاهاشون زیاد بهشون میدیم. سوپ ترش مزه، یعنی که مثلا سوپ جویی که یک مقداری آبغوره توش ریخته باشیم، آرام آرام خود اینا میدیم. سردی های آرامی که بتونیم به اینا بدیم سوپ جو هست، اینا ها میتونیم مغزشون رو آرام بکنه. و حجامت یه درمان آرام بخش فوری برای اینها هست. بوهای سرد هم در خیلی خوبه داشت. اگر خیلی اذیت کننده است، یک مقدار روغن زیتون با سرکه آغشته شده مخلوط شده شبا روی ملاجشون بمالیم که آرامش داشته باشن. و اگر بیش فعالی سرد هست، که بیش فعالی سرد ناشی از شدت ضعفه که دیغ میکشه، بیقرار هست، بیتوان هست، اینها رو بادام به شکل حیره بادام یا بادام بودادهی که خوشمزه باشه تف بخوره، سوپ گرم که این سوپ با روغن زیتون یا اصلا که روغن کنجد لکن بیشترین ترکیبش گندم باشه، و ارده با شیر انگور یا بیسکویت کنجدی که تو بازار هست، این بیسکویت اینا که با فشرده کنجد و عسل درست کردن، اینو به تدریج اینا رو گرم میکنیم. اما در جامعه ما الان بیشترین بیش فعال و بیش فعال های گرم هستن. و شکرات برشون خیلی بده، درست آقای تو؟ تحریک کننده سیده شکرات داری تحریک کننده است. بله سپاسگزارم عزیزان. صحبت های جناب دکتر خیرندیش رو شنیدید. موضوع اصلی صحبت ما بحث سردی ها هست. تماس های شما رو داشتیم، لحظاتی از دوستان فرصت میگیریم، برمیگردیم ادامه برنامه با شما هستیم با وقت بیداری، کاری از شبکه جهانی قرآن و معارف سیما. برنامه وقت بیداری و در خدمت کارشناس محترم برنامه. شما سوالای زیادی از برنامه ما پرسیدین، تماس گرفتین. الان چند تا از سوالایی که دوستان عزیزمون پرسیدن و فکر می‌کنم که به درد هممون بخوره، من از آقای دکتر می‌پرسم، آقای دکتر شما پاسخگو باشین که بینندگان عزیزمون پاسخشون رو بگیرن. خانم کبیری از تهران تماس گرفتن، گفتن راه درمان چاقی چیه؟ چاقی رو باز دو نوع تعریف میکنیم. یک نوع چاقی که همراه با استخوان‌بندی درشت هست، یک نوع چاقی که چاقی عضلانی است، پف بدن است. چاقی که همراه با استخوان‌بندی درشت هست و با پوست‌های گندمی و عروق آشکار، این چاقی گرمه، تا حدی میشه کاهش داد. ضبطی. بله، چاقی اندامش درشت اندام است. اینها فقط اگر از تناسب اندام خارج شده باشند رو بایستی تناسب داد، که مثلا شانه هاشون درشت هست ولی مثلا شکمشون برآمدگی در عضلات دیگرشون مثلا درشت. اینها فقط با ترک نهار، رژیم ترک نهار، صبحانه خوب بخورن، شام، سر شب و آرام آرام یک تناسب اندامی برای اینها پدید میاد در طول 4 تا 6 ماه. اینو تاکید بکنم که هیچ وقت تصمیم نگیرید که چاقی رو سریع لاغر بکنید. با سرعت که انسان بدن رو لاغر بکنه عوارض فراوانی داره که این عوارض گاهی قابل تلافی نیست. بله، اما چاقی که بیشتر دامنگیر هم است و زیان بخش است، چاقی است که ناشی از شدت سردی است. استخوان‌بندی ها باریک نازک است ولی چاقی پدید آمده، که این دسته چاقی هم در مردان هست ولی در زنان بیشتر هست. اندامیانیشون هم نسبت به سایر اندامشون چاقتر. این چاقی ناشی از شدت سردی است. اگر بخوان درمان اصولی بکنن، غذاشون رو گرم کنن. غذاهای گرم مزاج موجب چاقی میشه، سردی ها چاق کننده هستن. این یک اختلاف نظر شدیدی هم در این امر بین طب سنتی و طب کلاسیک وجود داره که حالا از همین داشته میشه. گرمی ها لاغر کننده هستن، سردی ها چاق کننده. همچنان که شما دوغ میخورید صبح این صورتتون پف کرده، ماسک میخورید این صورتتون پف کرده، همین پف در سراسر بدن عضلات سلول ها ایجاد میشه و به تدریج زیاد و زیاد زیادتر میشه. و همچنان که برعکس، شما وقتی که میخواید مثلا برف رو ذوب بکنید، نمک میریزید روش ذوب میشه. درسته شهرداری ها زمستان نمک هم باشن، نمک چون گرمه اون سردی برف رو ذوب میکنه. همینطور نمک یا هر جنس گرم و خشکی که بخوریم پف بدن کاهش پیدا میکنه. برای رفع چاقی ناشی از سردی که خیلی زیاد هست، اول باید اشتها رو کاهش داد. برای کاهش اشتها باید گرمی خورد. خوراک گرمی ها رطوبت معده رو کاهش میدن و وقتی که رطوبت کاهش پیدا کرد، اشتها کاهش پیدا کرده است. یک درمان مؤثر فوری کاهش اشتها، خوراک عسل، خوراک اسفند، یک قاشق مربا خوری شبانگاه به همراه یک لیوان آب و یک وعده غذا ارده با شیر انگور، هم انرژی میده، هم قوت میده، هم با حجم کم آدم سیر میشه، همین که به تدریج چاقی رو کاهش میده. این رژیم همینطور ادامه پیدا کنه. اول اشتها کاهش پیدا میکنه، بعد که اشتها کاهش پیدا کرد به تدریج لاغری پدید میاد. این لاغری متناسب هست، انرژی محفوظه و لاغری هم پدید آمده. هرگاه لاغری پدید آمد همراه با ضعیفی، این خطر هست. بله. این قرنان تازه گرم بخورن که ضعیف هم نمیشن. نه درست میگه که نخوردن مفرد بخاطر اینکه لاغر، ولی سریعا جواب میده ولی خب از اونم زرد میره. زهره شما تلفنی پشت خطر. سلام صبحتون بخیر. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ تشکر میکنم. پاینده باشی. در خدمت استاد و مشاوران گرامی هم سلام عرض میکنم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. سوال دو تا سوال داشتم از خدمت استاد. یه دونش این که انگشتی که ناخون زیرش چرک میکنه، چه داروی ناخون پا، انگشت شست پا زمادی میخواد برای چرک زیرش؟ یه دونه این سیاه دانه که استاد فرمودن اون هفته فرمودن برای عفونت ها تا هفت روز، بعد دوباره میدونیم تمدیدش کنیم تا چقدر میدونیم استفاده کنیم. تشکر میکنم. پاسختون دریافت خواهید کرد. سیاه دونه رو میتونن همینطور ادامه بدن اگر دانه ها زیر 21 دانه باشه، همیشه به همراه غذا، به همراه پنیر، به همراه ترشی، به همراه غذای مختلف میشن ادامه داد به عنوان یک پیشگیرنده و یک آنتیبیوتیک مداوم آرام گیاهی است. اما یک داروی ساده برای رفع عفونت ها، زخم عفونی، عفونتی که شون سوال کردن و هر زخم عفونی عمیق حتی دیابتیک فوت پیشرفته ای که پیشرفت کرده و شاید کاندید قطع یا آمپوتیشن باشه، خب ترکیبی از نمک و عسل 2:5، 2 واحد نمک 5 واحد عسل ترکیب میکنید، این خمیر رو بذاری روی ناحیه عفونی. اگر ناحیه عفونی سرش باز باشه، زخم سر باز باشه، تا اون قسمتی که عفونت داره تیر میکشه یه مقدار درد یا سوزشی خواهد داشت، نگران نباشید. هر چقدر پیشرفت بکنه درمان، یعنی که سوزش کاهش پیدا میکنه تا دیگه سوزش نخواهد داشت، ممکنه نیم ساعت تا 2 ساعت هم تو سوزش داشته، اینو تحمل میکنه، این یعنی که تو همونجا عفونی هست و درگیر میکنه. چند وقت باید این بله همچنین ادامه بدن تا عفونت کاهش پیدا کنه و ترمیم بشه. وقتی که ترمیم شد، زخم از حالت توسی رنگ در آمد، قرمز رنگ شد، یعنی خون فراخوان شده، عفونت استخراج شده، حالا میتونن داروی ترمیمی بذارن. داروی ترمیمیشون ترکیبی از روغن زیتون و عسل هست، باز 5 تا روغن زیتون بر عسل 2 واحد عسل، این میشه ترمیم همون زخمی که زخم. حالا اگر همین زخم دیابتیک هم باشه، همین درمانش عفونت هم باشه، همین از هر عفونتی که عمیق باشه این درمانش هست، از زخم نمک شروع میکنی و این هم. و اینو به خاطرتون باشه، این رزمنده ها هر کجا که تو جنگ ها چه و چه این اتفاق افتاد این داروشه. اگر دچار زخمی شدن و وسیله نبود از وجود نمک و عسل، یعنی 2 واحد نمک و 3 واحد عسل برای عفونت، برای که تو به مرکز درمانی برسن کلا میشه 5 واحد. حالا هر چند روز از اون مقعد دور بودن تا برسن به مرحله درمانی درست. اما اگه غیر اون تلفن دارین دوباره ببخشید عثمان زدن تلفن معلوم هست. سلام صبحتون بخیر. سلام علیکم صبح شما بخیر. پاینده باشید. من 49 سالمه. بله. درست وقت استخوانی خیلی بالاست، به طور که تمامی بیماری هایی که باش درگیرم، آرتروز، روماتیسم، دیسک و سیاتیک، همیشه خیلی شدید شده. حرارت خونم هم خیلی بالاست، هر چیزی سرد میخورم برا رطوبت استخونم، بعد یه چیزی گرم هم که میخورم برا همون حرارت خونم، یعنی مرتب تو سرم گور میکشه، کلیه و مثانه مرتب رسوب میکنه، کم خونی دارم، ضعف بینایی دارم، کبدم هم چربه. هر درمانی میکنم یا سرده برای سردیم بده یا گرمه برای حرارتم بده، نمیدونم چی کار کنم. سپاسگزارم خانم موسوی، انشالله پاسخ درستتون آقای دکتر پیرنیش خانم. من هم هست که شربت سکنگل رو میخورم. بعد سکنگل هم مصرف میکنم، هم سرد و هم گرم ها برایشون زرده بده. خب به خاطر اینکه به نظر مثل سردشون غالب هست، مثل کنگبین رو قطع بکنید، انجیر رو به شکل مداوم میل کنید، روزی 5 الی 7 عدد انجیر خیس کرده، همینطوری تا سردی استخوانیتون مرتفع بشه. حالا فصل زمستان است مناسب. خب حالا همینجا که ادامه بدید، هرگاه گرمی اذیتتون کرد که یا سرگرم شد و حرارت بدن افزایش پیدا کرد، یه شربت آب لیمو، یه شربت آب غوره یا همون شربت سرکنگبینتون رو مقطعی بنوشید و اگر بیش از حد شد، غیر قابل تحمل شد، یک مرحله هجامت بکنید که گرمی مقطعی کنترل پیدا کنه. اما در حالی هم که هجامت میکنید، این خوراک انجیرتون رو و گرمی خوراکتون قطع نکنید، هجامت انجام بدید برای اینکه گرمی زیاد از حدتون مرتفع کنید و این خوراک گرمی رو به خاطر یه سردی رسوب کرده رو از بین ببرید. و چون مشکل کلیوی بعدش هم دو تا مشکل دیگر مطرح کردید که اون کبد چرب هم داره، کبد چرب، اینجا سرکنگبینتون رو اگر بخواید ادامه بدید با 1/2 واحد سرکه ادامه بدید. خب و توی خوراکی ها ترکیبی از سیاه دونه و عسل، 1 واحد سیاه دونه فوت کرده با 3 برابر عسل مخلوط مداوم، یا دو قاشق مرب بخوری، چون درگیر کلی هم داشتن هر 12 ساعت یک قاشق مرب بخوری از این ترکیب. میل کنید 40 روز خودتون رو تست کنید یا دو ماه خودتون رو تست کنید با یک مراجعه به پزشکی که طب سنتی آشنایی داشته باشه. سپاسگزارم. انشاءالله که تمام شه. آنزیم کبدیشون پایین باشه چی؟ چون خانم محمدیان تماس گرفتن گفتن که هپاتیت بی دارن، آنزیم کبدیشون هم پایینه. ایشون با چیکار کنن؟ خب هپاتیت بی یک موضوع مهمی است، موضوع خیلی. سرکنگبین رو شروع بکنن. سرکنگبین هر روز 1 لیوان الی 2 لیوان حالا آنزیمشون رو بگیرن. بعد 40 روز دو ماه تست آنزیم کبدیشون رو تست بکنن. و هپاتیتشون هم اگه بخوان که کنترل دقیق بکنن تست ویروس شمار بگیرن که حالا نه اون تستایی که فقط مثبت منفی نشون میده. ویروس شمار بگیرن که تعداد ویروس هاش رو بدن که رو به تمایل به سوی کاهش هست یا نه، شیبش رو تندتر یا کنتر بکنن. و هر 2 ماه یک بار در ایام قرص ماه قمری یک حجامت سبک عام بگیرن. 3 ماه من پیشنهاد میدم که 3 ماه آنزیمشون رو همطور تست بکنن و تحت نظر یک پزشک متخصص مربوطه باشه. بله. و آقای دکتر یه مسئله که در مورد زخم گفتیم، من یه جایی بودم دیدم که خاکستر پارچه رو روی زخمشون گذاشتن، گفتن خونریزیش بند میاد. آیا این درسته؟ بله، خونریزی بند میاد، ولی این زخمی که سوال کردن زخم عفونی بود. بله. زخم عفونی خونریزی نداره. بله. خونریزی رو روش مختلفی وجود داره. پارچه، سوخته مو، اینها خونریزی رو بند میاره. پنبه خونریزی بند میاره. خود نمک خونریزی بند میاره. لکن اگر تو این 4-5 تا که عرض کردم بخوایم خونریزی بند یا در این حال افت نکنید، نمک بریزید. بله. اما سوالی بیننده عزیز دیگرم بپرسیم، فهمونن که دخترشون بدنش کهیر زده، یعنی تاول شده تمام بدنش، چه کار کنن؟ خب اگر کهیر قرمز رنگ یا زرد رنگ هست و همراهی با خارشه، این کهیر گرمه، خوراک خونکی بهشون بدن، شربت آب زره، شربت آب عرار، شربت آب لیمو بهشون بدن. اگر باز همینطور ادامه داره یک مرحله اجابت بکنه. آقای دکتر میگن سدر و ماست به من برای کهیر مناسبه، درسته؟ سدر و ماست برای درمان موضعی مفیدی هست، ولی سیستمیک باید که کهیر رو درمان کرده با خوراک باید فروکش باید درمان کرد. بله، متشکرم. میتونم سوال دیگه بپرسم؟ تو برنامه ما قانون بینه تا زمانی که سوال مردم هست، سوال مردم ارجه هست. اگر مردم سوالی نداشتن بعد ما صحبت میکنیم. بله، خواهش میکنم. خانم رمضانی بازم تماس گرفتن از تهران، گفتن پسر بچه 9 ساله‌ای دارن که میگرن داره و سردرد شدید میگرنی میگیره، چیکار کنن؟ خب سردرد رو قبلا راجعش صحبت کردیم. اگر این سردرد از جلوی پیشونی شروع میشه، از چشمان شروع میشه و کل سر رو میگیره، سردرد گرمه. علال قاعده ایشون بایستی هنگام استشمار بوهای گرم تو فصل گرما سردرش تشدید بشه. اگر این طور هست خونکی بهش بدن. بله. اگر بچه هست در این سن مثلا شربت آب لیمو، شربت آب بوره بهش بدن. یه مقداری موقع اوج سردرد یا آب لیمو یا سرکه روی پیشونی احتمالا. بله. اگر سردرد سرد هست، از درد از پشت سر شروع میشه، حالتی تهوع خواهد داشت، در اون صورت خوراک گرمی بهش بدن، یعنی شربت های شیرینی که جلب کردیم بهش بدن تا آرام بشه پیدا کنید. آقای دکتر من یه سوال دارم که خیلی تخصصی، امیدوارم بتونید پاسخ بدید، وقتی دشواره میدونم. شما وقتی میخواد برید سفر وسایل زیادی با خودتون برمیدارید؟ من نه، من خیلی پرسفرم، یه کیف کوچیک دارم، یه خود اردو سر میشه. خب چند روز سفر میمونید معمولا؟ حالا معمولا، بله معمولا 3 روز دارم، 2 روز دارم، 1 ماه دارم، 3 ماه هم. خب نه، اگر قرار باشه توی جزیره تنها باشید، شما فقط یه جزیره، بعد قرار باشه از میان همه مواد غذایی یه غذا و از مواد نوشیدنی یه نوشیدنی داشته باشید که سالها یا ماه‌ها تا یه کشتی برای نجاتتون بیاد تو اون جزیره، یه چیز انتخاب کنید، چه انتخاب کنید؟ انگور انتخاب می‌کنید؟ نوشیدنی چه انتخاب می‌کنید؟ انگور وقتی انتخاب کردم نیاز به آب کمتر خواهد داد. نوشیدنی چیزی بهتر از آب در دنیا و آخرت خدا خلق نکرد. درود بر شما. همراه شما بریم بخش سفرنامه رو ببینیم. این وقت ویداری است و زمان پخش سفرنامه. دوست عزیزم این مرتضی یقین دارم برای شما هم هست، اما بخش دیگری از برنامه‌مون هستش که تا پایان برنامه همراه جناب دکتر خیرندی شاهین بود و سوالمون رو میپرسیم. خب میخوام سوالی باقی مونده بپرسیم. بله، یک سوالی هستش که شخصا میخوام از آقای دکتر بپرسم، اونم اینه که ممکنه بیننده عزیز ما در منطقه گرمسیری باشه یا منطقه سردسیری کشورمون باشه، اونها چجوری میتونن بفهمن گرم مزاج هستن سرد مزاج هستن؟ چون امروز شما در مورد سردی صحبت میکنیم، بیشتر در مورد سردی که میخوان تشخیص بدن که آیا سرد مزاجن چی کار باید بکنن؟ موقعیت منطقه‌ای روی مزاج افراد ساکن در منطقه اثر میگذاره. بله، مزاج منطقه‌ای پدید میاره. از این جهت در طب سنتی طب منطقه‌ای داریم، طب کلان جهانی نمیتونیم داشته باشیم. سردی همون علائم رو داره، اون تا در منطقه سردسیری سردی ها بیشتر آشکار میشه، بنابراین ابزار زیستشون رو تغییر میدن. مثلا خوراک گرم، یه سری خوراک های گرمی مثلا در آذربایجانات موجوده، مثل اون حلواسیایی که در اردبیل هست مثلا، یا مثلا اون یه ترکیب باز عسل و چیز دارن که در تبریز وجود داره. خب این مخصوص اون منطقه جغرافیه. شما اگر اون حلواسیا رو مثلا توی کاشان بخورید، گرمیش بیش از حد میشه و مثلا خارش تن پیدا میکنه، ولی در اونجا سازگاره. یا مثلا ما در موقعیت گرمسیری از تشک‌های پنبه استفاده میکنیم، در موقعیت سردسیری کردستان ارسام که لورستان از آذربایجان از تشک‌های پشمی استفاده میکنن که این سردی هوا رو تلافی بکنن. بله. حالا همین رو اگر مثلا در جنوب مباشر، جنوب اینطور نیست، در جنوب گرمی همراه با رطوبت حاکمه، در اونجا رطوبت زیاد رو سعی میکنن که با فلفل ها و تندی ها تلافی بکنن. این تمام هندی ها حتی برنجشون آغشته با فلفل های زیاد میکنن و مشکل برشون پیش نمیاد. اگر ما همون فلفل رو در تهران بخوریم دوچار مشکل میشیم. سپاسگزارم. سلام، صبحتون بخیر. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خیلی ممنون، تشکر. خدمت شما و مدیران محترم و آقای دکتر سلام عرض میکنم. یه سوال داشتم از خدمتتون. فرزند 3 ماهه‌ای دارم که 7 ماهه به دنیا اومده. بعد این ملاج سرش که باید 2 سانت باز باشه، بیشتر از 2 سانت بازه. بعد دکتر هم میگن شاید نرمی استخوان داره، شاید کمبود کلسیم داره. خواستم اینم برای درمانش چیکار کنم. و یه سوال دیگه هم که داشتم، یه خواهر 21 ساله‌ای دارم، پوست سرش زیاد چربه، جوش میزنه و ریزش موی زیادی هم داره. می‌خواستم آقای دکتر راهنماییم کنم. سپاسگزارم. ابتدا سوال فرزندتون که در واقع زود به دنیا اومده، 7 ماهه، هم اکنون 3 ماهه هستن بچه‌تون. بله. و بحث ملاجش رو فرمودید. بله. بعد هم راجع به ریزش موی خواهرتون صحبت کردید. بله، دستتون درد نکنه. پایان درست. خیلی ممنون، خدا نگهدار. بله، برای این طفل نگران نباشن، شیر مادرش رو قوی بکنن. ایشون غذای گرم بخورن که شیرشون قوی بشه. عرق رازن و عسل بخورن، خورما بخورن، سوپ گندم بخورن. سوپشون رو همراه با استخوان، مثلا پاچه گوسفند اینچارت توی سوپشون باشه، شیرشون قوی بشه. شیر که قوی شد، این شیریست که وقتی مثلا روی ناخون میدوشی قطرش مثل شبنم باقی مونه. شیر که رقیق شد همطوری میغلطه و نمیمونه. شیر که قوی شد با سرعت اصلا که ترمیم میکنه کاستی های تفت رو. حالا اگه بخوان موضعی روی بدن تفت کار بکنن، یه حمام روغن زیتون برای تفلشون 7 تا 14 روز کل بدنش رو آغشته به روغن زیتون بکنن، بعد از 24 ساعت یا بیشتر بشورن. و موضعی سرش رو اگر بخوان که شتاب ترمیمش بیشتر بشه، روی همون ملاجش روغن زیتون یا روغن کنجد برای زیتون بهتره. بله. اما ریزش موی خواهرشون که میزان شدید دارن؟ ریزش موی زنان معمولا ریزش سرده، با روغن سیاه‌دانه موضعی میشود مرتفع کرد. اگر زمین عصبی داشته باشه، روزی 14 عدد بادام یه دونه یه دونه به شکل آدامس میشود. بله. سرکار خانم دفعه سوال هست؟ بله، سوال بیننده نیست، اما از آقای دکتر می‌خواستم در مورد همین مبحث کلسیم که میگن کلسیم بدن تامین بشه، میگن که آقای دکتر پودر سنجد بخورید کلسیم بدنتون تامین میشه، درسته یا نه؟ بله، پودر سنجد نسبت به میوه‌های دیگه اصلا که کامل تر هست در این زمینه. البته سبزیجاتی هستن که کلسیم دارن، گیاهان مختلف هستن کلسیم دارن. در دسترس تقریبا همه پودر سنجد هست، کرفس هست، کلم هست، اینها کلسیم خوبی دارن. بله، خیلی ممنون. اما ادامه سردی ها، خانم دهخان پیرامون فضا و اقلیم هم صحبت کردن. ما راجع به سردی ها و نموده بارزشون فرمود در ابتدای برنامه که دست پوستش سرد هست، رگ ها پنهان هستش و گاه ممکنه که سردی وقتی به سر میرسه نمودش اینه که دیگه قالب شده، اما گاهی اوقات ما دو تا تیپ داریم، یعنی گاه گرمیم گاه سردیم و قالب شدنش بستگی به شرایط و احوالات روحی و تغذیه ما داره. من حیث مجموع اگر بخوایم سردی رو در چهار گروه اخلاق در نظر بگیریم، در هر کدوم چجوری نمود پیدا میکنه؟ یعنی اون که بلغمی مزاج هست سردی چجوریش تاثیر میذاره؟ ببینید وقتی که ما بخوایم دستبندی بکنیم، هرگاه هر ماده‌ای در هر اندامی نسبتش بیشتر بود اسم همون ماده رو می‌ذاریم. اگر مثلا میزان صفرا در یک کسی بیشتر بود اسمش می‌ذاریم صفراوی، این معناش این نیست که بلغم درش نیست، صفراش بیشتر. اگر مثلا بلغمش بیشتر بود در بدن کسی اسمش می‌ذاریم بلغمی، یا دمش بیشتر بود می‌ذاریم دموی، به همین ترتیب صورت. خب حالا اینها معمولا سردی در افراد سرد بیشتر آشکار میشه، زودتر نمود پیدا میکنه. در این آدم های سرد مزاج در فصل سرما آسیب پذیر هستن، موقع خوردن سردی ها اصلا اذیت میشن و نیاز به غذای گرم مزاجشون بیشتره. درست. ولی مثلا گرم مزاج اینطور نیستن، آدم گرم مزاج در زمستان نیاز به لباس زیاد نداره، تنش گرمای طبیعی رو داره در و آسیب زیادی از سرمان نمیبینه. درسته. این و غذاها همینطور، غذای سرد زیاد اذیتش نمیکنه. درسته. من سوالم اینجاست، چجوری میتونیم شیب تدریجی بدیم برای تغییر مزاج یک نفر؟ تغییر مزاج نمیتونیم بگیم تعدیل مزاج، یعنی هر کسی رو در مزاج خودش در حالت تعادل نگه بداریم، یعنی که درمان زد باید بهش بدیم. درست. اگر سرد هست گرمی آرام، اگر گرم است سردی آرام، اگر گرم و خشک است سرد و تر آرام، سرد و خشک است گرم و تر آرام. این آرام آرام میتوانیم مزاج رو تغییر بدیم. حتی هم دقت داشته باشیم که درمان تند عوارض داره. اگر مثلا میخوایم یک نفر سرد مزاج شدید رو با گرمی شدید مثلا بیاییم فلفل اثر زیاد بهش بدیم، اینکه شدید گرمیش بکنیم، بله این گرمی روی کبدش اثر منفی میذاره و عوارض خواهد. آرام آرام آرام آرام یعنی بیش از 120 روز، یعنی یه روند 4 ماهه. بله. سپاسگزارم. سلام صبحتون بخیر. سلام. خوبی شما؟ متشکرم، خیلی ممنون. در خدمتتون. ببخشید من چیزون سرم خیلی داغه، بیش حدی که اینقدر سر من میسوزه که یک سر باید زیر شیر بگیرم آب و چیز خورک رو سرم بذارم. کفای دستان و پاهام خیلی داغه و یه حالت دیگه هم که دارم پشت گردنم میخوره و لکا قرمز میشه و لکای کبود بد کبود میشه. بعد در ضمن میدم وقتی چیزو خیلی سردی هم میخورم میدم ترش میکنم، میدم سرده. بله سر در توی سر گرم میدارم سر داغ نمیگه، حتما چیز خونک رو سرشون بذارم و بقیه بله برعکس میدهشون سرده. خب ایشون رو نمیشود با اصلا که خونکی زیاد درمان کرد، یک خونکی آرام میشه شربت ترنجبین که و بعد از مدتی که حدود 40 روز بگذره حجامت عام انجام بدن و اون خارش بدنشون رو با روغن شترمرغ یا روغن گل ختمی در مان کنن. گل ختمی در دسترس است، روغن شترمرغ در دسترس است، میتونن از اون استفاده بکنن. پیاده روی و چون به نظر میسه سن بالاست و ماساژ تن که سودای منتشر در کل بدن حل بشه بعد مرتفع بشه از بدن خارج بشه ضروری هست برایشون. سپاسگزارم. اما برگردیم به ابتدای برنامه، سرکار خانم دهقان گفتن که امروز هم در عطاری خانه باید یکی از اون موادی که ضروری است از اون 14 یا 40 تایی که یعنی هیچی نبود از اون 14 یا 40 تایی که داشته باشه مناسب خواهد بود رو معرفی فرمایید. امروز در واقع که پونه رو گفتید شما، پونه من نعنا و پونه رو گفتید که در واقع در یه خانواده بودن به میزان شدتی داشتن. امروز چه چیزی رو ما قراره که توی عطاری خونمون داشته باشیم؟ فرصت هم حدودا 5-6 دقیقه بیشتر نداریم. درسته؟ 5-6 دقیقه رو میپردازیم به سیب. سیبایی که اینجا چشم‌انداز هست از اینو نه. خب مرو تست اصلا که ما یه حدیثی داریم از رسول اکرم که صلی الله علیه و سلم هر کسی یک کسی به صبحگاهی بخوره از طبیب بی‌نیاز خواهد شد. این همین یک اصطلاح هست تو انگلیسی ها میگن اپل دی جس داکتر وی، پزشک رو از شما، یک سیب صبحگاهی پزشک رو از شما دور نمی‌کنه. سیب یک غذاست و یک داروست. من توصیه می‌کنم که در ایران که خب سیب فراوان است، نه سیب ناشتا مصرف بشه، و اگر بخوان کسانی سیب دائم بخورن آب سیب رو بگیرن، آب سیب رو مثلا در این فصل مثلا بگیرن بجوشونن تا به نقطه اشباع که رسید، قندش که اشباع شد این نگه دارن تو یخچال و صبح صبح یک لیوان از آب سیب این آب شربت بگیرن. ولی این شربت آب سیب میتوانه انسان رو همیشه بانشات و پر انرژی با انسان که پوست بشراش و شاداب نگه بداره. این داروست، در این حال غذاست، خونساز هست برای کمپون ها و خصوص برای بچه ها، اونا که من صبح زود میخوام برم مدرسه و فرصت غذا خوری ندارن، و اونایی که کمخونی دارن پوره سیب رو رنده بکنن، یه مقدار عسل بهش بزنن بخورن، این درمانه. با گلاب هم خیلی خوشمزه میشه. کم سیمش اون هست. نه هر کسی نمیتونه گلاب هم خیلی خوشمزه. من ببینید تو ایران رسم هست که سالاد رو همیشه زمستون تابستون مصرف میکنن. بر اساس دستور امام‌زاده علیه السلام در رساله طلایی در این ماه، ماه آبان، خیار ممنوعه. خیار و خربوزه ممنوعه. خیلی خب، حالا میخوان سالاد درست کنن، سالاد سیب درست کنن. سالاد سیب میتونه یه سالاد معتدل باشه، سعدی نداره، در این هار میوه هست. سالاد سیب سعدیش هم کرفس باشه، جایگزین کاهو، یه سالاد معتدل مناسبه با فصل. بله دوستان، عزیز بیننده پشت خط برنامه ما هستم، سلام میکنیم به شما، صحبتون بخیر باشه، سوالتون بفرمایید. الو سلام، صبح شما بخیر باشه ان شاء الله. سلام عرض می‌کنم خدمت کارشناس خوبتون. خواهش می‌کنم. آقای دکتر، من یه پسر 6 سال و 4 ماهه دارم. بعد این بچه به شدت ضعیف، الان 18 کیلوه. از وقتی که رفت مدرسه تغذیه‌اش بهتر شده، تقریبا خوابش هم خیلی بهتر شده، اما وزنش خیلی کمه. وقتون قدش هم تقریبا خوبه، 117 قدش، استخونهای خیلی نازکی داره، من همیشه برش نگرانم. آزمایش خون کامل داده 4 سالگی، اون موقع گفتن که آهن بدنش خیلی کمه، یکم هم کم خونی داره. الان میخواستم ببینم که از لحاظ تغذیه من باید اینو چی کار بکنم. گندم رو که یا با روغن زیتون باشه یا با پاچه گوسفند باشه، هر هفته سه وعده بهش بدید، اگه همتتون نیست درست کنید. الان حلیم تو بازار هست، حلیم رو با عسل مخلوط روزی یک وعده یا هفته سه وعده بهشون بدید. بادام روزی 7 الی 14 عدد، انجیر و زیتون شبها، انجیر صبحها، زیتون 3 تا 7 عدد در حسب اشتهاش. این غذا اگه یه غذای دوره 4 ماه رو طی بکنه، کل ساختار بدن تغییر خواهد کرد. آقای جان، میگه استخوان گاو خیلی قویه، اون هم میتونه استفاده بله. کنه، استخوان گاو یا گوساله. بله، گفتم که اون برای سوپش باشه. بله، سوپ آرام پس که استخوان میزن تو سوپ آرام آرام پخته میشه که کلسیومش به مشغول بشه. سپاسگزارم، با شما هستیم با برنامه وقت بیداری. لحظاتی فرصت میگیریم و برمیگردیم برای جمع‌بندی برنامه امروز. خدای خداوند از دست سپاسگزاریم، چه برکات و نعماتی بر ما ارزانی داشتیم. خدای خداوند وقتی نگاه میکنم میبینم که در پای کوه دماوند باغ‌های بزرگ سیب وجود داره که سیب دماوندی وقتی اسمش میاد همیشه اون عطر و بوی دامنه دماوند من شما میرسه، یا سیب شمرونی، سیب گلابی که اول فصل تابستون میاد چقدر معطره، هر گازی که میزنی صدای قرش شکستنش به آدم اصلا لذت میده. حالا به قول سرکار خانم دخان سیب ترشو هم ازش که سیبای سبز خیلی خوش رنگ و سفت و محکم هستن، فکر کنم برای تبایی مختلف جواب میده دیگه، هر کسی یه نوع سیب بتونه بسوشه. بله سیب های قرمز بذار چون گرم‌تره، سیب سبز بذار چون سردتره، به اونا که به ترشی میزنه مزاج معتدل به سوی سردی داره. برخواستی مرغوب ترین پوست نازک های شمرونی خودمون هست بله. که اینا سیب های مرغوبی هست. اگر که کشاورزان محترم اقدام بکنن سیب های ارگانیک تولید بکنن، یعنی کود شیمیایی ندن، کود حیوانی بدن، سرپاشی نکنن و برای شطه احتمالی باغشون درخت های اصلا که هنزل درخت کدو هنزل در مسیر باد بکارن، اون باد شتاش رو جمع میکنه دیگه، لازم نیست سمپاشی بکنن. به این ترتیب سیب بومی ایران که از عطرش یه دونه سیب یک اتاق رو پر میکرد تولید میشه، اون سیب یه دونهش به اندازه 10 کیلو سیب ارزش داره واقعا. این یک چیز دیگری میشه و به هر حال اگر بخوایم از سیب کنونی استفاده بکنیم در فصلهای خودش که خیلی خوب، در فصلهای غیر سیبش بهتر از همون آب سیب استفاده بکنیم. یه دوره ما میتونیم 3 ماه آب سیب در مزرعه داشته باشیم، یعنی در دوره مثلا تابستان آب سیب رو بگیریم بعد حفظ بکنیم، یعنی تابستان که مثلا فصلی که سیب وفور داره آب سیب بگیریم، به خصوص سیبای اصلا که سیبهای آبگیری رو سیب یک دونش نبایستی دور انداخته بشه، خودی گونهش برد آب بگیرد. بله سیبای زرد هم همینطوره، بله مزاجشون بله گرمه، بله مزاجشون گرمه، خیلی سیبای زرد که خیلی نرمی داره، اینها رو حتی اونهایی که آسیب هم داره اونها آبگیری بشه، فنگ نقطه جوش برسه، یه مقدار شکر یا یه مقدار عسل بزن، یک کنسانت سیب طبیعی درست بشه و این میتوانه همیشه روح مردم ایران رو سیبگونه گلگون نگه داره. به صدای تیتراژ برنامه به ما میگه وقت خداحافظیه، اما همیشه با شما در حال سلام هستیم، همیشه ما با شما در بهترین حال هستیم، چون وقت بیداری وقت شماست، چون وقت بیداری وقت لحظات دعا و آرزوهای خیره، وقت بیداری وقت صحبت‌های دوستانه و آموختنه. ایام به کام، روز خوب داشته باشید، سپاس گزارم، دلتون به نور لطف خدا منور باشه، تا برنامه دیگر خدا نگهدار. خدا